हे भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे स्वीकार करो। सुकला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र अर्थात सत्य धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उदित रहते हैं, जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन हैं जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? सुकला बोली, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है, वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली, सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं, फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन हैं जो निडर होकर दूती के साथ यहाँ आए हैं? सत्य धर्म पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक हैं, वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं, मैं नित्य सुरक्षित हूँ। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ, साक्षात शचीपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अनान्यास ही सतीत्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली, धर्म आदि तुम ही को मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने ना खड़े होइए। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जल कर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। सुकला ने जब यह कहा तब तो उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ली। सबके चले जाने पर पुण्यमयी पतिव्रता सुकला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्यमयी था, वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे, संपूर्ण यज्ञों की भी वहाँ उपस्थिति थी। हे राजन, पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी। सारे बोलो भगवान श्री हरि जी की जय। भूमिखंड अध्याय 66, सुकला के स्वामी का तीर्थ यात्रा से लौटना और धर्म की आज्ञा से सुकला के साथ श्राद्ध आदि करके देवताओं से वरदान प्राप्त करना। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, करकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशाल काय पुरुष उनके पिता पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, हे वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर क्रिकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पिता पितामह

इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी।